Pod 20% na produkty Knorr. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 30 kwietnia. Jest 21. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Członkowstwo Polski w Unii zmieniło na lepsze wiele dziedzin naszego życia, mówi prezydent Worędziu z okazji 15. rocznicy akcesji. Sekretarz generalny ONZ-u wzywa strony konfliktu w Wenezueli do powściągliwości. To już ostatnie chwile na rozliczenie się z fiskusem za ubiegły rok. O północy minie 15 lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Członkowstwo we wspólnocie zmieniło na lepsze wiele dziedzin naszego życia, mówił prezydent Andrzej Duda w Worędziu z okazji rocznicy. Stało się dla nas wyzwaniem, ale i przyniosło nam liczne korzyści. Otwarcie granic dało Polakom nowe możliwości. Wiele polskich firm odniosło sukces w Europie, a Polska zmieniła się dzięki dobrze wykorzystanym środkom unijnym. 1 maja 2004 roku Polska wraz z 9 innymi krajami dołączyła do Unii. Było to największe w historii rozszerzenie wspólnoty. Na Stadionie Narodowym rozpoczęło się wielkie widowisko multimedialne Gramy dla Europy. Na miejscu jest Dorota Piotrowska. Doroto, czego mogą się spodziewać widzowie? Publiczność słucha najpopularniejszych utworów z ostatnich 15 lat w wykonaniu największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Na scenie zaprezentowali się już między innymi zespół NA i Sylwia Grzeszczak. Częścią widowiska są także wizualizacje i animacje 3D, a także pokazy akrobacji powietrznej. Artyści biorący udział w koncercie Gramy dla Europy, jak Paweł Golec i Dawid Kwiatkowski, podkreślają, że to także dla nich ważne wydarzenie. Jest to świętować 15 lat wejścia do Unii Europejskiej. Jesteśmy w niej, bardzo się dobrze czujemy. My wspieramy Unię i oni nas. To jest jakby wspólny mianownik. Ja myślę, że dla artystów bycie Polski w Unii Europejskiej jest też ważne, dlatego że przez to, że mamy otwarte granice, przez to, że mamy mnóstwo projektów finansowanych przez Unię Europejską, też muzycznych, ta muzyka nasza troszeczkę wychodzi poza granice Polski. Przed nami jeszcze 3 godziny wspaniałych występów, a punktualnie o północy, czyli dokładnie w 15. rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, odbędzie się uroczyste odliczanie od 28 do 1. Każda liczba wybrzmi w języku innego kraju Europy i oznaczać będzie kolejność wchodzenia do struktur Unii. W finale koncertu zostanie wykonany także fragment hymnu wspólnoty Oda do radości. Dorota Piotrowska, dziękuję za relację. Dodam jeszcze, że retransmisja fragmentów tego koncertu w radiowej jedynce jutro tuż po godzinie 20. W serwisie Trójki kolejne informacje. Sekretarz generalny ONZ-u apeluje do stron konfliktu w Wenezueli, by unikały aktów przemocy i podjęły natychmiastowe kroki w celu przywrócenia spokoju. Rzecznik organizacji podał, że Antonio Guterres będzie mógł wziąć udział w ewentualnych mediacjach, jeśli obie strony poproszą go o wsparcie. W centrum stolicy Wenezueli Caracas trwają starcia między funkcjonariuszami sił bezpieczeństwa a uczestnikami demonstracji, którzy wspierają lidera opozycji. Wcześniej Juan Guaido wezwał ludzi, by pozostali na ulicach. Na jutro zapowiedział ogromną demonstrację przeciwko rządom Nicolasa Maduro. Przedstawiciel Guaido w Waszyngtonie powiedział, że nadszedł czas, by lewicowy prezydent oddał władzę. Sam Maduro poinformował, że rozmawiał z dowódcami wenezuelskiej armii i że zadeklarowali oni całkowitą lojalność wobec niego. Wenezuelski minister obrony oświadczył, że akty przemocy dokonywane przez niektórych członków armii zostały częściowo pokonane. Z kolei minister spraw zagranicznych zaprzeczył, by w kraju trwał wojskowy zamach stanu zmierzający do obalenia Maduro, dodał, że szef opozycji działa na polecenie Waszyngtonu. Ostatnie godziny na rozliczenie się z fiskusem za ubiegły rok. Po raz pierwszy duża grupa podatników nie ma obowiązku wypełniania formularza PIT. Rzecznik Ministerstwa Finansów Paweł Jurek przypomina, że dla osób rozliczających się na drukach PIT 37 i 38 dokumenty zostały wypełnione przez administrację skarbową. Jeśli te osoby nie wykonały żadnej aktywności do dziś, to znaczy ani nie wysłały w wersji papierowej swojego rozliczenia, ani w wersji elektronicznej, nawet nie zajrzały do systemu Twój e-PIT, nic się nie dzieje, bo wtedy my uznajemy, że ten przygotowany przez nas formularz jest właściwy. Natomiast to, co też jest bardzo ważne, jeśli zorientujemy się za tydzień czy dwa, że na przykład nie dopisaliśmy ulgi, która nam przysługuje, nie ma z tym żadnego problemu. Zapraszamy na stronę podatki.gov.pl. Tam będzie można zrobić korektę i uwzględnić tę ulgę. Paweł Jurek dodaje, że są jednak osoby, które powinny pamiętać o wypełnieniu formularza PIT. Jest jeden bardzo istotny wyjątek. Otóż jeśli się zdarzyło, że ktoś wszedł do naszego systemu Twój e-PIT, zobaczył swoje zeznanie, a właściwie propozycję, którą przygotowała Krajowa Administracja Skarbowa, a następnie skorzystał z opcji odrzuć, to oznacza, że w ten sposób wręcz zadeklarował się, że musi złożyć deklarację w sposób całkowicie samodzielny, czyli albo w formie papierowej, tradycyjnej, albo za pośrednictwem innych kanałów elektronicznych. elektroniczne. W tym roku 15 milionów osób rozliczyło się z fiskusem drogą elektroniczną. To był Serwis Trójki. Tomasz Gorazdowski ma dla Państwa informacje sportowe. Skoro było o milionach, to ja rozpocznę od tych, które towarzyszą i towarzyszyć będą tegorocznemu Wimbledonowi. Organizatorzy znowu zwiększyli pulę nagród z 34 do 38 milionów funtów. Najwięcej oczywiście dostaną zwycięzcy, ale i więcej nawet ci, którzy przegrają w pierwszej rundzie. Nawet bez zwycięstwa w turnieju z Londynu wyjadą bogatsi o 45 tysięcy funtów, czyli około 200 tysięcy złotych. A teraz już piłka, no bo zaczynamy. W Londynie rozpoczął się pierwszy tegoroczny półfinał Ligi Mistrzów. Tottenham mierzy się z Ajaxem, który teoretycznie nie miał prawa grać jeszcze na tym etapie, ale mimo, że miał na swojej drodze i Real Madryt, i Juventus, Granada. Dziś pierwsze emocje, jutro kolejne, nawet jeszcze lepiej się zapowiadające, bo jutro mecz Barcelona-Liverpool. Piłkarze ręczni MMTS-u Kwidzyn awansowali do półfinału rozgrywek o Mistrzostwo Polski. W rewanżowym meczu ćwierćfinałowym pokonali na wyjeździe Górnika Zabrze 31-26, odrabiając stratę dwóch bramek z pierwszego spotkania. Bramkarz MMTS-u Krzysztof Szczecina podkreśla, że awans to zasługa całego zespołu. Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że wygraliśmy drużyną. Każdy dołożył cegiełkę. Może było to widać, że po moich interwencjach, ale one też nie wzięły się z niczego. Super byliśmy przygotowani taktycznie. Myślę, że lepiej też fizycznie znieśliśmy trudy tego dwumeczu i jestem szczęśliwy, że przeszliśmy dalej. Od 20.15 Wisła Płock gra z Piotrko Janinem, ma 6 bramek zapasu z pierwszego meczu. Zmiany, nawet na czarnym lądzie. W tegorocznej edycji Pucharu Narodów Afryki sędziowie będą mogli korzystać z VAR, ale nie wiadomo dlaczego dopiero od ćwierćfinałów. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro trochę chmur, trochę pogodnego nieba. Możliwe przelotne opady deszczu, wysoko w Tatrach opady śniegu. Na południowym wschodzie także burze z gradem. W środę w Gdańsku 14 stopni, w Rzeszowie i Krakowie 16, w Łodzi i Suwałkach 17, we Wrocławiu i Gorzowie 18. Najcieplej będzie w Bydgoszczy 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Narodowe Centrum Kultury i Radiowa Trójka zapraszają na koncert Chórem za Europą z okazji 15. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej. 4 maja o 19 na placu Piłsudskiego w Warszawie. Znane polskie chóry zaśpiewają piosenki z listy przebojów programu trzeciego. To będzie nasza wspólna muzyczna podróż po ostatnim 15-leciu. Widzimy się na placu Piłsudskiego. Marek Niedźwiecki. A tych, którzy 4 maja o 19 nie będą mogli zjawić się na koncercie, zapraszam do słuchania Trójki i śpiewania chórem. Tomasz Żąda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a w tym naszym nowym smartfonie, jak już go kupimy, to ekran trzeba jakoś zabezpieczyć? Barbara, w takim nowym smartfonie to koniecznie. No, ja sobie nie wyobrażam nie zabezpieczyć. Zawsze warto zabezpieczyć. Teraz w Media Expert przy zakupie nowego smartfona profesjonalnie zabezpieczymy Twój ekran o połowę taniej. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Mówi Tomasz Rożek. Klub Trójki. Jedni twierdzą, że ta technologia jest bardzo niebezpieczna, inni mówią, że nic nam nie grozi. Technologia 5G albo telefonia 5G to coś, do czego przygotowują się m.in. firmy telekomunikacyjne. Ale im bliżej do jej uruchomienia, tym więcej wokół tego emocji. W dzisiejszym naukowym Klubie Trójki postaram się sprawę wyjaśnić. Głowie i mówi, że magnetyzm. cię do pasek ładowania. Czeka na film, a tylko reklamy zamiast. I czasem myśli sobie, że składa się z atomów jak obrazek, składa się z pikseli. Pola magnetyczne zmieniają sny. Trudno chyba byłoby dobrać lepszą piosenkę do dzisiejszego tematu. Moimi gośćmi, państwa gośćmi są profesor Andrzej Krawczyk, specjalista z Wojskowego Instytutu Medycznego oraz prezes Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór. Oraz pan Paweł Deoniziak z Departamentu Częstotliwości UKE, czyli Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panowie, zanim zaczniemy o tym strasznym 5G rozmawiać, chciałem was zapytać o to, czy to 5G to jest jakiś taki element naturalnej ewolucji technologii komórkowej, czy to jest coś zupełnie, zupełnie nowego? W pierwszej kwestii chyba trzeba powiedzieć, że to jest kolejny etap. Zaczynaliśmy od technologii 1G, można tak powiedzieć, czyli systemów NMT. A to jest kolejna ewolucja. Przyszliśmy do systemu 2G, systemu telefonii komórkowej, następnie 3, 4, a to jest kolejny etap. Czyli teraz mamy 4G. Tak, LTE, które państwo używacie, to jest 4G, a 5G to jest przyszłość. I te kolejne etapy, te kolejne jak gdyby kroki ewolucji, po co my je wprowadzamy? Żeby żyło nam się lepiej. Ale chodzi tak o to, powiedzieć, żeby rozmowy telefoniczne były wyższej jakości, żebyśmy lepiej słyszeli kogoś, z kim rozmawiamy? Nie tylko, tak, żeby pojawiały się nowe usługi. Czyli zaczynaliśmy od kanałów rozmównych i prowadzenia dyskusji na odległość, a teraz wszechobecny jest internet w telefonach komórkowych. Czy tak naprawdę my tego nie wprowadzamy po to, żeby lepiej nam się rozmawiało, tylko po to, żeby to urządzenie, które do niedawna było telefonem, tylko telefonem, a dzisiaj jest także telefonem, a coraz rzadziej telefonem, tak bym to ujął, bo coraz rzadziej korzystamy z tego urządzenia jako rzeczywiście czegoś, co pozwala nam porozmawiać z drugim człowiekiem, żeby ono po prostu mogło zyskiwać kolejne funkcjonalności. Dokładnie tak. No dobra. Zanim o tym 5G, panie profesorze, pan zajmuje się wpływem pól elektromagnetycznych na organizmy żywe. Chciałem pana zapytać, czy telefon komórkowy, taki, chociażby taki jak ten, który leży przede mną teraz, czy on jest niebezpieczny? Czy on stwarza dla mnie jakiekolwiek ryzyko? No, jeżeli jest niebezpieczny, to wyłącznie w kategorii psychologicznej. To znaczy, jeżeli pan będzie prowadził długotrwałe rozmowy i będzie pan, i pan redaktor się uzależni od tych rozmów i od telefonu komórkowego, to być może tak. I takie są chyba największe niebezpieczeństwa związane, ale to nie tylko z telefonem komórkowym, tylko z całym systemem informatyczno-telekomunikacyjnym, który uzależnia. I tutaj od razu trzeba by postawić sprawę jasno, że wielu oponentów telefonów komórkowych przywołuje taki to oto argument, że we Francji skasowano Wi-Fi i telefony komórkowe dzieciom w szkołach. Tak? Przywołując to jako argument na szkodliwość fizyczną, medyczną telefonii komórkowej, gdy tymczasem w intencji tych ustawodawców, którzy to wprowadzili, była wyłącznie ochrona dzieci przed uzależnieniem się od telefonii komórkowej, ale to też od komputerów i od tej funkcji informatycznej telefonu komórkowego. Zresztą no teraz pomijając tę funkcję, chciałem zapytać o kwestie, powiedzmy, zdrowotne. Na przykład zdrowotne związane z promieniowaniem. No więc to są kwestie, które niepokoją ludzi i społeczeństwa od samego początku, kiedy zaistniała elektryczność. Ja to zawsze przytaczam, że warto sobie popatrzeć na prasę z przełomu XIX i XX wieku, kiedy wprowadzano prąd elektryczny, gdzie obawy przed wprowadzeniem prądu elektrycznego były podobne do tych, które mamy obecnie związane z telefonią komórkową. Telefonia komórkowa no, jest niczym innym jak generatorem pola elektromagnetycznego, które było generowane od samego początku, kiedy powstał prąd elektryczny, powstawało sztucznie wytwarzane pole elektromagnetyczne. Tak? Ono było o różnych częstotliwościach. To jest o częstotliwości takiej trochę wyższej niż, ale też nie wyższej, bo na przykład w urządzeniach medycznych jest jeszcze wyższa częstotliwość pola elektromagnetycznego i tam służy zdrowiu, tak? Służy dla zdrowia. Troszkę wydaje mi się, że to psychologicznie taki niepokój powstał dlatego, że zetknęliśmy się z nową sytuacją, która była jeszcze do niedawna zupełnie nieprzewidywana takich w zwyczajnych umysłach, że oto możemy się połączyć z kimś bez kabla, tak? Że możemy sobie trzymać coś przy uchu, idziemy, rozmawiamy i z kimś, który jest oddalonym od nas o setki kilometrów, my sobie idziemy, rozmawiamy i czyli co musi być jakaś tajemna siła, czy jakie to siły muszą tam być zgromadzone w tym telefonie komórkowym, skoro my sobie rozmawiamy. Więc co musi nasz organizm odczuwać, jakie niebezpieczeństwo. Ja myślę, że to nie jest kwestia tajemnej siły, czy jakiejś tajemnicy w telefonie, tylko kwestia tego, że tam jest jakiś rodzaj promieniowania. Wszędzie a promieniowanie się oczywiście kojarzy od razu z czynnikiem, który może powodować raka, czy ale może zwiększać jest, ryzyko raka. Ale wszędzie jest, znaczy promieniowanie jest wszędzie, tylko o niższej częstotliwości, promieniowanie 50-hercowe jest w przewodach, które mamy w ścianach, tak, w liniach elektroenergetycznych. Promieniowanie jest też przy przekazach wyższej częstotliwości, jak powiedziałem, w aparaturze elektromedycznej, tak, czy jakichś innych urządzeniach. Więc to od tego promieniowania gdyby nie uciekniemy. Mi się wydaje, że trochę też znaczy powstały jakieś takie elementy straszące. Ja lubię studentom pokazywać taki rysunek z angielskiej gazety chyba z lat 80., gdzie jest taki ogromny tytuł Mobile phone will cook your brain. I to jest ten strach, że coś się wydarzy, bo to jest, dzieje się blisko naszego umysłu. Przewód w ścianie jest oddalony no, przeciętnie o tak parę metrów od naszego bytowania, tak? Telefon komórkowy jest przy uchu. W związku z tym, że ucho, mózg, to wszystko jest gdzieś tam bardzo, bardzo blisko siebie, powstały takie niepokoje. No już słynne filmiki, które były kiedyś bardzo modne na YouTubie paręnaście lat temu, kiedy to można było jajko ugotować dwoma, czy trzema, czy czterema telefonami komórkowymi. Albo kukurydzę, tak? Albo popcorn, czy coś tam zrobić innego. Więc to jest kompletna bzdura. Z tym, że to z tym gotowaniem mózgu, o czym pan wspominał o tym tytule, może to wynikać także z tego, czy głównie z tego, że fale, jakimi telefony komórkowe, czy na jakich telefony komórkowe działają, to są mikrofale. Używamy mikrofal w kuchni do tego, żeby podgrzać potrawę, albo wodę, albo cokolwiek innego. No więc, jeżeli teraz mamy taką niewielką kuchenkę mikrofalową przy uchu, czy ona rzeczywiście nie podgrzeje naszego mózgu? No więc, panie redaktorze, to jest podstawowy błąd w myśleniu, bo trzeba by zawsze spytać przy takiej okazji o mocy, tak? Jaką mocą? I też lubię dawać taki przykład podczas różnych swoich wystąpień, że woda lecąca z góry jest zagrożeniem, tak? Tylko że woda lecąca z prysznica jest wspaniałą przyjemnością. Mhm. Woda ulewa gradobicie, może być już mniej przyjemne. A jak staniemy pod wodospadem Niagara, no to zginiemy, tak? Więc tutaj moc, nie samo zjawisko, tylko jego moc się liczy, tak? I tutaj oczywiście kuchenka mikrofalowa ma zupełnie inną moc. I to podgrzanie następuje w innej sytuacji fizycznej, jak gdyby. Znowu to jest ta różnica między prysznicem a wodospadem, tak? Przygotowując się do tego dzisiejszego naszego spotkania, prześledziłem w internecie uwagi, czy teorie związane ze szkodliwością, zanim przejdziemy do tego 5G, samych telefonów. I rzeczywiście przeważająca większość tych materiałów, ona mówi o dwóch rzeczach. Jedna to jest kwestia podgrzania mózgu. To przed chwilką pan to wyjaśnił, profesorze. Druga to jest sprawa związana z czynnikami, czy z ryzykiem powstawania nowotworów. I tutaj mówimy już nie o kwestii temperatury, czyli o tym podgrzewaniu, tylko o tym, że fale elektromagnetyczne mogą powodować specyficzne rodzaje nowotworów. Rozumiem, że to, o czym pan mówił wcześniej, czyli co, że to jest nieprawda? Że to jest nierejestrowalne? To jest nie do zauważenia? Są badania prowadzone w świecie. Takie programy badawcze w ciągu ostatnich kilkunastu lat były prowadzone. Duże takie badania epidemiologiczne, badania przesiewowe, które nie wykazały żadnego związku między wzrostem zachorowalności na nowotwory, a używalnością telefonii komórkowej. I to takie badanie jest takie badanie amerykańskie CIRE, jest badanie europejskie Interphone, które zgromadziło kilkadziesiąt uniwersytetów i kilkanaście krajów uczestniczyło w tych badaniach i efektem tych badań, i to długotrwałych badań, było to, że takiego związku między zachorowalnością na nowotwory a używaniem telefonii komórkowej nie ma. To nie oznacza wcale, że on się kiedyś tam pojawi. Każdy porządny naukowiec na tak zadane pytanie odpowie, że to jest wiedza na tę chwilę, tak? Ja nie przewiduję, żeby się pojawiło kiedykolwiek ten związek się pojawił, bo gdyby się miał pojawić, to już by się pojawił, tak? To już by ten związek istniał. Więc oczywiście można prowadzić badania poszukiwawcze i to jest taka metodologia badawcza, która mówi, że jak niczego nie wykryliśmy, to jest jeszcze gorzej, bo na pewno coś się kryje za tym, że nie wykryliśmy, tak? I ja mogę nawet tutaj zacytować artykuły w różnych profesorów, którzy piszą, no badania nie wykazały, prowadzimy dalej badania, żeby wykazać, tak? No ale to chyba ta metodologia do niczego nie prowadzi, bo możemy każdą hipotezę postawić i tak długo badać, a będziemy się długo ją starać udowodnić, ale jej nie udowodnimy. No i wtedy to są tylko zmarnowane pieniądze i czas. Więc lepiej się zająć czymś pozytywnym. Panie Pawle, mówił pan o tym, że mieliśmy technologię 1G, 2G, 3G. W praktyce, z pana punktu widzenia, czym one się różniły? To są różne fale, to są różne zakresy, różne, nie wiem, intensywności, natężenia? Znaczy, tu trzeba było zerknąć na historię i na rozwój telekomunikacji, jak ona się rozwijała. Więc generalnie możemy mówić o częstotliwościach. Systemy tej pierwszej generacji wykorzystywały zakres 450 MHz, kolejny już 900 Teraz LTE korzysta na zakresu 2100 MHz. 5G, czyli przyszła technologia, będzie pracować na wyższych częstotliwościach. To wynik... Im wyższa częstotliwość, tym więcej informacji jesteśmy w stanie upchnąć w tej fali? To też, ale wyższa częstotliwość daje nam szerszy kanał radiowy, czyli też więcej informacji możemy przekazać w jednostce czasu, w tym samym czasie. I to jest jakby główna przesłanka, która przemawia nad wykorzystaniem coraz wyższych częstotliwości. A jeżeli mieliśmy 700, później 900, później 2000, dlaczego od razu nie wskoczyć na 10 tysięcy na przykład? Ale można. Można, ale to też są prace na przykład nad systemami 6G już robione. Tak, które pracują w wyższych częstotliwościach, a także w świetle widzialnym. Trzeba pamiętać o tym, że światło widzialne to też są częstotliwości, tylko to są teraherce, a nie giga na przykład, które są w telefonach komórkowych. To wynika z fizyki. I im wyższa częstotliwość, tym więcej informacji można przesłać, ale ten sygnał dalej nie dotrze niż pozwalają na to prawa fizyki. Mhm. Więc im mniejsza częstotliwość, tym dłuższa długość fali. I to wykorzystujemy na przykład właśnie w radiu. W radiu używamy fal metrowych, czy w telewizji i zasięg takiej stacji jest dużo większy niż systemów komórkowych. A czy pan chce powiedzieć, że wchodząc w te wyższe generacje musimy budować coraz więcej anten? One muszą być coraz bliżej siebie? Tak, to prawda, ale to też wynika z jakby zapotrzebowania człowieka na systemy. Chcemy coraz więcej oglądać treści, coraz więcej oglądać wideo. Kiedyś ograniczaliśmy się tylko do wiadomości tekstowych, które nie wykorzystywały za dużo pojemności systemu. Teraz wideo jest jakby dominujące, więc w związku z tym też potrzebujemy większych przepływności, a co za tym idzie także wyższe częstotliwości. No my dzisiaj chcemy, żeby nie tylko nasz telefon się komunikował z taką anteną, tylko też na przykład nasza lodówka. No tak, więc bo tutaj chyba powoli wchodzimy w taki temat, któremu ja kiedyś chcę poświęcić zupełnie inny program, ale przy okazji możemy o tym wspomnieć. No, to już nie chodzi tylko i wyłącznie o telefony. Tak. Nowa technologia daje kilka dodatkowych usług, które do tej pory nie były wykorzystywane albo były wykorzystywane w jakiejś małej skali. A mianowicie, tak jak zostało tutaj powiedziane, internet rzeczy, czyli urządzenia, które nas otaczają, zawierałyby jakiś chip czy jakieś urządzenie, które mogłoby przesłać informacje zarówno do użytkownika jako człowieka, ale także między sobą. Czyli moglibyśmy, już pojawiają na przykład się auta, w których pojawia się informacja o na przykład zużyciu klocków hamulcowych. A technologia 5G mówi trochę o większej skali tych urządzeń. Czyli pojawiają się urządzenia nie tylko mówiące o tym, że trzeba wymienić klocki hamulcowe, ale także na przykład, że nawierzchnia jest mokra, że na przykład trzeba dokupić coś do lodówki. No, tych zastosowań jest naprawdę dużo, bo te urządzenia mogłyby się pojawić w dowolnym miejscu. Mhm. Chce pan powiedzieć, że bez lepszej sieci, bez lepszej niż tej, którą mamy dzisiaj, nie jesteśmy w stanie na przykład wprowadzić powszechnych samochodów autonomicznych? Poniekąd tak. Znaczy, samochody autonomiczne... Mogłyby się przy 4G już mogą tak, też, mogłyby też funkcjonować. Niemniej tak. Jednak 5G, jednym z warunków przy projektowaniu tego systemu były niskie, małe opóźnienia. Co daje też szybką reakcję dla takich pojazdów. Więc nowa technologia daje pewne możliwości. I 5G te możliwości wykorzystuje. Czyli więcej urządzeń, bo to jest nawet 100 urządzeń na metr kwadratowy. Czyli to mogą być czujniki, nie wiem, nacisku fotela. A dzisiaj ile? Dzisiaj jest chyba 10-krotnie mniej. Okej. Okay. Więc to jest... Zanim jeszcze o tej infrastrukturze, o tym, jak gęsto będzie to wszystko musiało być budowane, panie profesorze, bo jedna rzecz mi umknęła. Mówiliśmy o samych telefonach i o tym, że one nie stanowią, zgodnie z dzisiejszą wiedzą naukową, popartą wieloletnimi badaniami, one nie stanowią dla nas jakiegoś zwiększonego ryzyka. One nie powodują jakiegoś zwiększonego ryzyka. To telefony. A co z wieżami? To znaczy, co z antenami? Czy przez to, że one są źródłem bardzo takiego, czy pola o wysokim natężeniu. Czy one mogą stanowić jakiekolwiek zagrożenie? Nie, nie mogą. Raz, że anteny są, nie pracują z tak dużą mocą, jak się wydaje, tak? One mają już też moc ograniczoną. Poza tym wszystko to jest uregulowane normami. I w zasadzie biorąc pod uwagę, żebyśmy wkroczyli trochę na inny grunt, ale on się wiąże bardzo z tym, mianowicie biorąc uwagę to, że nasze normy są stukrotnie ostrzejsze od norm, które istnieją w całym świecie, świecie takim cywilizowanym, oprócz jakichś wyjątkowych zupełnie krajów, to nasze bezpieczeństwo, jeżeli to pole elektromagnetyczne miałoby jakoś zagrażać, to przy tak ostrych normach, przy tak restrykcyjnych normach, to niebezpieczeństwo się kompletnie minimalizuje, tak? To ryzyko. Jeżeli popatrzymy na społeczeństwa zachodnioeuropejskie, japońskie, amerykańskie, które żyją w znacznie wyższym natężeniu, bo normy mają bardziej liberalne, mówię, stukrotnie liberalniejsze mają normy. W związku z tym i żyją i nie ma, to jest taki trochę może argument nie najbardziej naukowy, bardziej pragmatyczny, że nie spostrzega się, żeby te społeczeństwa oznaczały się jakąś nadzwyczajną umieralnością, tak, z powodu tego, że mają znacznie wyższe pole elektromagnetyczne produkowane przez anteny, przez urządzenia i tak dalej. Więc to jest takie trochę niebezpieczeństwo z wieżami, to jest to, że wszystko, co jest duże, to nam się wydaje, że jest niebezpieczne. Kiedyś kilkanaście lat temu, kiedy jeszcze nie było wież, kiedy jeszcze nie było telefonii komórkowej, to takim głównym atakiem sił, które bym nazwał siłami antyelektromagnetycznymi, to były instalacje elektroenergetyczne, czyli linie przesyłowe. To były naprawdę... Te wątki się pojawiają też dzisiaj. Dzisiaj się pojawiają, ale znacznie mniej. Proszę, ja to pamiętam świetnie, bo już wtedy pracowałem i pamiętam świetnie, ile było kłopotu z liniami w latach 70., 80., jak gdzieś tam pobudowano linię elektroenergetyczną, to były protesty, że trawa nie będzie rosła, że tam będzie właśnie wzrost zachorowalności na raka. Wtedy nie wymyślono, bo to była jakaś konkretna obawa, ale białaczkę u dzieci wprowadzono jako taki element ostrzegawczy, że to będzie właśnie taki indykacyjny, tak, że ten wzrost zachorowań wśród dzieci na białaczkę jest wynikiem linii elektroenergetycznych, czyli tego pola niskiej częstotliwości. W tej chwili te elementy zagrożenia wciąż występują, ale już znacznie mniej, bo wieże są jeszcze wyższe, tak, niż były linie elektroenergetyczne. Przepraszam, trochę spłyca może to zagadnienie, ale wydaje mi się, że w większości wypadków to co jest duże i nieznane jest, jak to działa, budzi niepokój, tak? I te niepokoje społeczne powstają wtedy, kiedy coś jest duże. Nie denerwują nas małe rzeczy. Proszę zwrócić uwagę, że nawet przy telefonii komórkowej, to jeżeli występują protesty przeciwko antenom, gdzieś w jakichś miejscach, gdzie operator buduje anteny, to uwaga tych protestantów skupia się na antenach, na wieżach, a wszyscy wiodą długie rozmowy przez telefony komórkowe. Czyli ten element rozmowy im nie przeszkadza, tego, że mają przy uchu generator, który promieniuje wyższym polem niż pole od anteny, tak? Ja też tylko dodam, że paradoksalnie im bliżej jesteśmy stacji bazowej, ten telefon potrzebuje mniej energii, tak, żeby się z nią połączyć. Mhm. Czyli de facto mniej energii promieniuje nasz terminal, żeby współpracować z tą stacją. Więc im dalej jesteśmy oddaleni, tym ten telefon bardziej się grzeje, bo musi znaleźć tą stację bazową. A poza tym jeszcze jest taki moment, że antena na dachu budynku to jest w ogóle parasol ochronny, tak? To w ogóle mało co się przedostaje z tej anteny do tego budynku, do tych ludzi, którzy w danym budynku mieszkają. Także nic tylko sobie prosić los, żeby operatorzy chcieli antenę postawić na dachu. Już przechodzimy do, już stricte do rozmowy o sieci 5G. Dla Państwa przypomnienia, moimi gośćmi, Państwa gośćmi są profesor Andrzej Krawczyk, specjalista z Wojskowego Instytutu Medycznego oraz prezes Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu oraz pan Paweł Deoniziak z Departamentu Częstotliwości UKE, czyli Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Panowie, no dobra, czyli teraz tak, przechodzimy do kwestii 5G. Zanim rzeczywiście tutaj zaczniemy to rozdrabniać, powiedzcie, dlaczego tyle emocji? Znaczy, ja nie pamiętam, żeby przy prowadzeniu sieci 4G czy przy LTE były jakiekolwiek protesty i emocje. Przy 5G, jak gdyby to, co dzieje się w internecie, na platformach wideo czy w mediach społecznościowych, gdyby rzeczywiście to samo działo się w tak zwanym realu, to powinniśmy mieć masowe strajki. Wydaje mi się, że to przenosi się, że tak powiem, ze strachu społeczeństwa przed nową technologią. Te protesty przeciwko budowaniu nowych masztów były i de facto ci protestujący przenoszą się na nową technologię z tymi strajkami. Czym różnić się będą maszty 5G od tych masztów wcześniejszych? De facto można powiedzieć niczym, niemniej jednak troszkę zmian zajdzie, a mianowicie zmienią się anteny. Ze względu na to, że powstaje nowe techniki i jedną z nich jest technika MIMO, Multi Input, Multi Output. To jest system anten połączonych ze sobą, które potrafi jakby przesyłać, wykorzystywać możliwości czy wady systemu, czyli wielodrogowości, czyli sygnał odbity trafia do terminala z różnych dróg, różnymi drogami, z różnych kątów odbicia. Te anteny też będą wykorzystywać tą ułomność tego systemu, żeby poprawić efektywność przesłania sygnału ze stacji bazowej do użytkownika. I pierwotnie projektowany standard, wersja 15, czyli w release 15, jest to wersja non-standalone, czyli jest to element dokładany do obecnych systemów. Wspominał pan o tym, że im wyższa częstotliwość, tym mniejszy zasięg, więc rozumiem, że tych anten będzie musiało być więcej. Tak, jak ile więcej? Albo inaczej, w jakiej odległości one od siebie w dużym mieście będą musiały być budowane? Jeżeli mówimy o średnim zasięgu stacji komórkowej, czyli stacji bazowej, która ma tam załóżmy 10-15 kilometrów zasięgu. Tak, dzisiaj. Mhm. Te systemy będą gęściej rozmieszczone, czyli zasięg takiego systemu, to w zależności jeszcze, w których zakresu częstotliwości będą wykorzystywać, będzie się wahał w granicach od kilku kilometrów do kilkuset metrów. Czyli będzie tych anten musiało być w takim mieście jak Warszawa ile? No na pewno dużo więcej. A 10 razy więcej? Załóżmy, że bo to też jest zależne od projektowanego systemu, więc ciężko tutaj odpowiedzieć na to pytanie. De facto ten operator, który będzie stawiał te stacje bazowe, czy te maszty, to on będzie jakby określał tą strukturę i ilości, które będą wystarczające na pokrycie zasięgiem pewnego obszaru. Więc no, można przyjąć, że 10 razy więcej. Krajobraz naszych miast to będzie krajobraz usiany antenami. No niekoniecznie. Niekoniecznie. Z tego względu, że te anteny mogą być wykorzystywane na infrastrukturze obecnej. Czyli może być to mała antena zamieszczona na latarni. Bądź na ławce w parku. Więc czy ona nie będzie musiała być wysoko, tak jak dzisiaj? Niekoniecznie. Wysokość zawieszenia anteny też mówi jakby o zasięgu. Jeżeli mówimy o pikokomórkach, czyli o komórkach, które będą pokrywać zasięgiem naprawdę jakieś małe obszary, to te anteny będą mogły być zamieszczone na przykład na elewacji budynku. Czy właśnie tak, jak mówiłem, na latarni. Były też próby umieszczenia w łazach telekomunikacyjnych takich anten. Czyli pod ziemią? Na nawierzchni ulicy. Okej. Okay. Czy każdorazowa, czy każdy krok tej komórkowej ewolucji oznacza konieczność wymiany samych telefonów? Znaczy tak, żeby móc wykorzystywać te częstotliwości, które się pojawią, do wykorzystania, konieczny będzie nowy terminal. Niemniej jednak... Czyli telefon. Tak. Telefony są na tak często wymieniane, że użytkownicy raczej nie odczują tej zmiany sprzętu, wydaje mi się. Panie profesorze, wspominał pan o tym, że te rzeczy są badane. Czy ta technologia już jest zamknięta? To znaczy, czy ona leży na stole i ją tylko brać, czy jeszcze rzeczywiście próbujemy jakoś ją udoskonalić? No wszystko może być udoskonalone. Wydaje mi się, że to, co panowie przed chwilą, o czym panowie przed chwilą rozmawiali, czyli temat anten, jest wciąż otwartym tematem, na przykład, bo to ta obawa, że będziemy żyli w lesie anten, będziemy mieli las anten, jest no, przesadną obawą, dlatego że wszystko zależy od inwencji projektantów tych systemów. Tak? Bo tak jak pan powiedział przed chwilą, te anteny można świetnie wkomponować w lampy, w jakieś inne urządzenia, infrastrukturę, która istnieje. Tak? I one mogą być niewidoczne zupełnie. Ten system telekomunikacyjny przestanie razić, znaczy w tym sensie razić oczy, tak, że nie będzie teraz, każdy maszt jest jakimś zakłóceniem miejsca, tak, jest... No ale w zasadzie nawet dzisiaj mogliby projektanci budować te anteny, czy tworzyć takie mikrokomórki, czy nawet mówi się czasami nanokomórki, ale tego nie robią, ponieważ biznesowo oczywiście, że bardziej opłaca się wybudować maszt i ogromną antenę. Tak jest łatwiej. Więc być może te obawy się biorą stąd, że oczywiście teoria teorią, ale w praktyce no w tym Excelu musi się ten słupek zgadzać, a najlepiej, gdy był dużo na plusie, więc lepiej jest wybudować las anten wysoko nad budynkami, po to, żeby ogarnąć jak najmniejszą liczbą anten największy obszar, niż bawić się w mikrokomórki we włazach kanalizacyjnych, czy powiedzmy w łapkach parkowych. No tak, tylko to jest rzecz, co pan przed chwilą powiedział, że jest w zasięgu relacji między częstotliwością a uzyskiwanym zasięgiem. Tak? To nie można tego robić. Operatorzy stawiają maszt telekomunikacyjny i ten maszt ma zasięg 30 km. Jeżeli mówimy o wyższych częstotliwościach, czyli mniejszych zasięgach, no nie uda się postawić kilku tych masztów obok siebie. No to na każdym budynku w mieście postawią mniejszy maszt. Niekoniecznie. Po to, żeby odległości były kilkudziesięciu, kilkuset metrowe i patrząc na miasto z góry będziemy widzieli rzeczywiście, no jak w lesie. Znaczy tutaj istotną kwestią raczej będzie wykorzystanie tych pikokomórek, bo raczej to będzie wykorzystywane w miejscach o dużych skupiskach ludzi. Czyli centra handlowe, załóżmy, czy stadiony. To będą jakby takie docelowe miejsca dla tych pikokomórek. Nie mówimy tutaj o pokrycie całego miasta siecią gęstą stacji, bo trzeba pamiętać, że de facto dla 5G przewiduje się trzy częstotliwości. Pasmo 700, pasmo 3438 i pasmo 26 giga. Jeżeli mówimy o tych pikokomórkach, o małym zasięgu, to mówimy o zakresie 26 giga. I to będzie częstotliwość i system pasujący w tym zakresie, dedykowany właśnie do obszarów, gdzie występuje duże skupisko ludzi. Czy ta technologia, bo zadałem pytanie, a nie pozwoliłem panu skończyć, czy ta technologia już jest na stole? Czy my już jej moglibyśmy W dużej mierze ja akurat nie jestem tak bardzo wprowadzony w sprawy technologiczne, ale wydaje mi się, że już z jakimś dodatkiem malutkim można by już tę technologię wprowadzać. Zresztą ona już jest uruchamiana i to nie w krajach ościennych nawet już są próby robione. Tak? U nas w Polsce się już robi próby uruchomienia systemów 5G. Już było kilkakrotnie, był ten system 5G w Polsce uruchamiany, na świecie też. Wydaje mi się, że już można by uruchomić. Gdzieś działa dzisiaj nie tak próbnie, eksperymentalnie, tylko normalnie już jest gdzieś wybudowana w jakimś kraju sieć, która normalnie funkcjonuje? Wydaje mi się, że w Korei. To też niedawno Szwedzi uruchomili już tą sieć. Okej. Okay. Była też w Estonii próbowana, niedaleko, najbliżej, znaczy blisko nas, tak. Więc wiele krajów już rozdysponowało częstotliwości, wiele jest w trakcie rozdysponowania, a no wiodące kraje to jednak właśnie Korea, Chiny. Na jakim jesteśmy etapie w Polsce? Dosłownie niedawno, bo to 19 kwietnia, opublikowaliśmy na stronie właśnie Urzędu Komunikacji Elektronicznej wstępne założenie do przetargu w paśmie 3.7. Chcielibyśmy po konsultacjach społecznych w 2020 roku rozpocząć już proces dystrybucji tego pasma. Dlaczego wokół 5G, pomijając już te kwestie emocji związanych ze zdrowiem, czy z niebezpieczeństwem, czy z bezpieczeństwem zdrowotnym tej technologii, dlaczego ta technologia wywołuje też tyle emocji w polityce międzynarodowej? Na przykład Stany Zjednoczone bardzo naciskają, żeby absolutnie Unia Europejska czy kraje europejskie nie kupowały tej technologii od Chińczyków. Wydaje mi się, że to jest tutaj jakiś wyścig między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. A to jest tylko kwestia zarobku, tylko pieniędzy, czy to jest też kwestia dojścia do zasobów, też wykorzystania do informacji? Technologii na pewno. Tak, wydaje mi się, że w tej chwili Chińczycy, żeby nie wymieniając firmy, która to robi, mają najbardziej zaawansowaną technologię i, no i jak gdyby to w sposób naturalny wchodzą na rynek, tak? I, ale co będzie dalej, to już nie wiem, jak to będzie u nas rozgrywane. Ale w praktyce to wygląda tak, no bo mamy różne sieci komórkowe. Infrastruktura, każda z tych sieci ma swoją infrastrukturę. Czy to będzie tak, że na przykład jedna z tych sieci stwierdzi, okej, to my w takim razie od 1 stycznia któregoś tam roku zaczynamy inwestycje i zaczynamy budować dodatkowe maszty, czy takie pikokomórki, o których pan mówi, bo przechodzimy na 5G. Czy to raczej będzie jakoś scentralizowane? Znaczy, pierwszym krokiem jest pozyskanie częstotliwości. Prezes UKE będzie rozdysponował te częstotliwości i po uzyskaniu takiego zasobu operator będzie mógł przystąpić do budowy sieci. To pierwszym warunkiem to jest uzyskanie zasobów częstotliwości, żeby móc na nich pracować, się nadawać. I kiedy w Polsce może dojść do pierwszego uruchomienia? Znaczy tak, jeżeli mówimy o komercyjnym, to na pewno po procedurze selekcyjnej, czyli po zakończeniu przetargu bądź aukcji. Czyli za rok, za dwa, za pięć? Znaczy w ciągu, chcielibyśmy właśnie do 2020, czyli w ciągu tego roku już przygotować się do dystrybucji i to pasmo rozdysponować do operatorów. A jeszcze opowiem o testach, bo wydaliśmy ponad 55 decyzji na testy i eksperymenty i wielu operatorów testuje tę technologię w Polsce. Czy to, o czym pan mówił, profesorze, w kontekście tych telefonów, które już dzisiaj mamy, czyli to, że jest to technologia bezpieczna, zarówno jeżeli chodzi o te kwestie, nie wiem, wzrostu chociażby temperatury mózgu, ale też jeżeli chodzi o samopromieniowanie. Czy to wszystko dotyczy także technologii 5G? Tak, oczywiście. Z punktu widzenia fizycznego, to już pan powiedział o tym, kolejne generacje telefonów komórkowych nie wprowadzają żadnych innych rozwiązań fizycznych, tak? To jest wciąż oparte o to samo zjawisko, które jest znane i dobrze opisane. Więc tutaj nie ma tutaj żadnych różnic między 5G a innymi technologiami, oprócz oczywiście różnicy częstotliwości, która no, może trochę nawet działać na korzyść, tak? Wzrost częstotliwości. Ale tutaj bym chciał powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, bo tak trochę w nawiązaniu do tego, czyli kiedy jak wprowadzimy. Tu jest pewien próg, jaki mamy w Polsce, to jest z naszym unormowaniem, o którym wspomniałem. Nie wiem, jakie jest stanowisko UKE w tej materii, ale stanowisko Ministerstwa Cyfryzacji, jak mi się wydaje, i operatorów jest takie, że bez takiego ostrej zmiany przepisów i regulacji normatywnych, to będzie nam trudno wprowadzić, dlatego że nasze normy są takie, jak powiedziałem, stukrotnie ostrzejsze niż gdziekolwiek na świecie. Pan mówi o natężeniach promieniowania, tak. To się nazywa moc promieniowania. I to rzeczywiście nas będzie ograniczało w tym wprowadzeniu 5G, dlatego że anteny będą znacznie bliżej siebie i może się pojawić taka sytuacja. Ona nie musi wystąpić, bo w tej chwili przy naszych tych bardzo ostrych normach badania Instytutu Łączności nie wykazały żadnych istotnych przekroczeń, tak? Nawet przy takich ostrych. normach. I przy 5G też może ten problem nie wystąpić, przekroczeń, tym niemniej może się, można oczekiwać, że będzie więcej sytuacji, w których on się może pojawić. To jest niczym groźnym, dlatego jak powiedziałem przed chwilą, na całym świecie te normy są bardziej liberalne i dopuszczają o wiele większą moc promieniowania. Ale to, że takie rzeczy się mogą pojawić, to utrudni znakomicie operatorom budowanie systemu, tak? Bo będzie zawsze obawa, że nawet na fazie projektowania systemu okaże się, że z symulacji komputerowych wyniknie, że tam gdzieś wystąpi nie 0,1 wata na metr kwadratowy, a 0,5 wata na metr kwadratowy. I już będzie kłopot, tak? Z tym systemem. W związku z tym zmiana norm w sposób oczywisty. Znaczy ja wyznaję taką koncepcję, że tutaj nie ma żadnej obawy, żeby zharmonizować nasze normy z normami światowymi, które istnieją w całym świecie. No my jesteśmy trochę takim dziwolągiem, tak? Dlatego, że my, Rosja i Bułgaria w tej chwili utrzymują te normy, które są pozostałością po systemie komunistycznym. I to byłby taki ostatni etap dekomunizacji, tak, gdybyśmy te normy zmienili. A one były ostre, to łatwo można zobaczyć w artykułach z tamtego okresu, nawet pisanych przez polskich profesorów, że one muszą być ostre i ostrzejsze od norm, które są w Ameryce i w zachodniej Europie, bo nasza troska o człowieka pracy jest o wiele wyższa i my nie możemy w podobny sposób działać jak tamci kapitaliści, którzy niszczą społeczeństwo swoim przez chęć zarabiania pieniędzy i tak dalej. I potem po 89 roku większość krajów obozu tego pokomunistycznego wycofała się z tych starych norm, a myśmy zostali, no i utrzymujemy. No, trochę bezsensownie, tak, ale... Panowie, czy można sobie w ogóle wyobrazić rozwój technologii cyfrowej, rozwój gospodarki opartej o technologie cyfrowe bez wprowadzenia sieci, która będzie szybciej, lepiej i będzie w stanie komunikować więcej urządzeń z sobą? Tutaj trzeba zauważyć, że 5G to nie tylko jak kolejna ewolucja, ale także troszkę inne podejście do usług. Większa liczba urządzeń daje też możliwość zarządzania wieloma różnymi procesami, czyli załóżmy zmienianie odpowiednich taśm produkcyjnych w zakładach pracy, sprawdzanie dostarczania poszczególnych paczek z dokładnością do kilku metrów. Zdalna praca i to w czasie rzeczywistym, czyli człowiek nie musiałby się udawać w miejsca, które są niebezpieczne, a z odległości sterować, załóżmy, jakimś robotem. Bo rozumiem, że w sposób masowy nie można dzisiaj tego wprowadzić, dlatego że sieć się przytyka. Wygląda tak, trochę jak zakorkowane miasto. Są pewne ograniczenia istniejących sieci i ta nowa technologia wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom, czyli daje nowe możliwości. I sądzę, że pojawienie się nowej technologii otwiera nowe możliwości, czyli daje nowe miejsca pracy, daje lepsze wykorzystanie istniejących urządzeń, czy dbanie też o bezpieczeństwo człowieka. I mówicie, panowie, że już są prowadzone badania nad siecią 6G? Tak, są prowadzone. Już są laboratoria w Stanach Zjednoczonych, które prowadzą. Może od razu lepiej 6G wprowadzić? Nie, to jest jednak jeszcze, trzeba stopniowo robić, tego nie można robić gwałtownie, bo to jest jednak jakiś postęp technologiczny wymaga no, namysłu i wymaga pewnych badań takiego strony inżynierskiej, tak, żeby to wszystko działało. Kolejna tak. Generacja jest ewolucją, no więc to jest naturalny to, proces. Z jednego punktu widzenia to jest ewolucyjne, ale z drugiego z punktu widzenia inżynierskiego to może być potraktowane jako działanie rewolucyjne, tak, i to wymaga przygotowania, więc tutaj wydaje mi się, że 5G jest zapotrzebowanie, po prostu odpowiada na zapotrzebowanie społeczeństwa, ale proszę popatrzeć, to pan przed paroma minutami opowiadał właśnie o rozwoju sieci telekomunikacyjnych. Każda kolejna generacja przynosiła nowe rozwiązania, na które jak gdyby ludzie oczekiwali. Po pierwszej tej generacji analogowej, kiedy były tylko kanały rozmowowe, tak, kiedy były tylko do rozmów, jak pojawiła się możliwość wysyłania SMS-ów, to tutaj sobie możemy świetnie przypomnieć, jaka to była radość, że można było popchnąć informacje do przyjaciela czy do żony, prawda, że przyjadę czy nie przyjadę, przyjdę czy nie przyjdę, tak? Potem w trzeciej generacji, w 3G się pojawiła możliwość internetu, korzystania z internetu. No to już była też fantastyczna sprawa, kiedy można było... Za każdym razem, sobie, nie wiem, tak, czy panowie podzielają to, ale ja tak przynajmniej mam, za każdym razem wydaje mi się, że to już jest ostateczny tak, etap, to się tak, że tak, już ale... nic więcej nie będziemy potrzebowali. Panowie, ja bardzo panom dziękuję za przyjście do studia i za ostudzenie trochę emocji, wyjaśnienie wielu rzeczy. Moimi gośćmi, państwa gośćmi byli pan profesor Andrzej Krawczyk, specjalista z Wojskowego Instytutu Medycznego, prezes Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu oraz pan Paweł Deoniziak z Departamentu Częstotliwości Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Ja państwu życzę dobrego wieczoru i dobrej nocy. Autopromocja Polskiego Radia. Jestem już na antenie? A, okej. Tu Stanisław Moniuszko. Za 5 dni obchodzić będę swoje 200. urodziny. Chciałbym to uczcić. Pomyślałem, że w Polskim Radiu będzie najlepiej. Nieważne, której stacji najczęściej słuchacie. Będę na wszystkich. Szczegóły na moniuszko.polskieradio.pl. Do usłyszenia 5 maja. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. Ach, wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił, sprytnie wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Włączamy niskie ceny. Media Expert.